सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रश्नावृत्ति कक्षा में, व्याकरण की कक्षा में, अष्टाध्याय की कक्षा में स्वागत है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम जो है नौ धातु लोप अर्ध धातु के इस सूत्र को पढ़ रहे थे। इस सूत्र के ऊपर जो लो लुबह उदाहरण है इसके सिद्धि कर रहे थे। नौ धातु लोप आर धातु के अर्थ है धातु लोपे आर धातु के परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः, अर्थात यस्मिन आर धातु के धातु अवयवस्य लोपो भवति तस्मिन् नैव आर धातु के इक स्थाने गुण वृद्धि प्राप्त तस्ते न भवतः। तो ये लो लुबह लुई छेदने धातु है और लुई धातु जो है वह भ्वादिगण की धातु है, उदात्त धातु है अर्थात सेट है और इंत होने के कारण उभयपदी धातु है। लुई की अनुबंध लोप लू बचा, लू की धातु संज्ञा वादेव धातुवा से और धातु संज्ञा होकर के धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे एकाच हलादे है धातो हो यंग प्रत्यय पर यंग प्रत्ययो भवति क्रिया समभिहारे अर्थे, अर्थात क्रियायाः औनः पुण्य अर्थे और भिषार्थे च। समभिहार का दो अर्थ है औनः पुण्य और भृष अधिक अर्थ। तो यहां पर लू धातु से जो है यंग प्रत्यय प्रत्यय परश्च यंग हो गया लू से परे, अनुबंध लोप लू य इसकी धातु संज्ञा स्नाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार नहीं लू या इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से संयंगो हो ये सनंत और यंगंत धातु हलादि माने एकाच द्वे प्रथमस्य स्मृति आ रही है तो प्रथमस्य एकाच सनंतस्य यंगंतस्य प्रथमस्य एकाच अजादे द्वितीयस्य द्वे भवतः आजादी द्वितीय एकाच को मतलब प्रथम एकाच को और आजादी द्वितीय एकाच को, तो आजादी इसका मतलब कि प्रथम एकाच हलादी लेना है तो द्विर्वचन हो जाता है। तो प्रथम एकाच लुई लुई अ फिर जो है पूर्व भ्यास हलादी शेष पूर्व की जो है लुई लुई अ में लुई की जो है अभ्यास संज्ञा है पूर्व की हमने जो दो विहित किया उस दो के मध्य में जो पूर्व है उसकी अभ्यास संज्ञा है। अभ्यास संज्ञा होने से हलादि शेष आदि हल शिष्यते अनादिर हल लुप्यते। तो लू लुई अ, अब इस अ को मान करके लुई लू लुई अ जो है अ को मान करके लू लुई की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और इस अंगस्य के अधिकार में गुणों यंग लुको हो, यंग या यंग लुक के परे रहते अंग के अवयव जो इक है उसको गुण हो जाता है। गुण क्या है? अधेंग गुण। तो स्थानांतर तम करके जो है लो लुया बन गया, लो लुई अ है अचिन्हम प्रणय संयम लो लुया बना दिया। तो अब लोलुया जो है इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा है, वहां तक हमने लोलुया तक बता दिया था, अब उसके आगे चलते हैं। लोलुया इसकी सनाद्यंता धातु से पुनः फिर धातु संज्ञा क्योंकि सनाद्यंता समुदाय धातव भवंती, सनाद्यंत जो समुदाय है वो धातु हो, उसका नाम धातु है और धातु होने से धातु का अधिकार चला और इस धातु के अधिकार में जो है एक सूत्र है नंदी ग्रही पचा दिभ्यो ल्यूर्णिन्यच, ये निकाल लीजिए, ये 3.1 तीसरा अध्याय पहला पाद का 134 सूत्र है, निकाल लीजिए। नंदी ग्रही पचा दिभ्यो ल्यूर्णिन्यच निकाल लीजिए, 3.1.134 है। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूर्णिन्यचः ल्यूर्णिन्यचः मिल गया गुरु, मिल गया गुरु, जरूर त्रिचौ के अनंतर है जी। गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, नंदी ग्रही पचा दिभ्यो ल्यू निन्यच, तो पदछेद करते हैं पहले नंदी ग्रही पचा दिभ्य, तो इकारांत पुमलिंग नंदी ग्रही पचादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, अल्लू निन्यच तो चकारांत पुमलिंग लू निन्यच शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार, नंदी ग्रही पचादिभ्य इकारांत पुमलिंग नंदी ग्रही पचादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, ल्यूर्णिन्यच चकारांत पुमलिंग ल्यूर्णिन्यच शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पदछेद सभी को समझ में आ गया अजी? पदछेद सभी को समझ में आ गया? आगे चले जी, आगे। अब जो है समास, समास है नंदी ग्रही पचादिभ्यो में भी ल्यूनिन्यचा में भी, दोनों में नंदिश्च ग्रहिश्च पचच इति नंदी ग्रही पचह। फिर मैं बोल रहा हूं नंदिश्च ग्रहिश्च पचच इति नंदी ग्रही पचह, तीन है इसलिए पचह बहुवचन हो गया, पच पचौ पचह। ये कौन सा समास हुआ? कौन सा समास है बोलिए, कोई भी बोलिए। जब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं तो कोई भी बोल सकते हैं। इतरे तरयोग द्वंद समास, उसके पश्चात जो है आदि है, आदि को भी आप तीन कह सकते हैं, आदिश्च आदिश्च आदिश्च आदिश्च आदिश्च आदिश्च ते आदयः, ये कौन सा समास हुआ? ये समास है कि एक शेष है? एक शेष हुआ सर। एक शेष, वेरी नाइस। ये आदिश च आदिश च आदिश एक शेष है। तो चलिए यहाँ पर हमने आदिश च आदिश च आदिश इसलिए कर दिया क्योंकि नंदी ग्रही पचा पच तीन है और आपको हमने सिद्धांत बताया हुआ है। क्या परिभाषा है, कौन बता सकता है? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सूयमानं प्रदं प्रत्येकं अपि संबध्यते। वेरी नाइस। द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सूयमानं पदं प्रत्येकं अपि संबध्यते। द्वंद के अंत में या द्वंत के आदि में जो भी सूयमान पद है वह वर्ती पदार्थ के प्रत्येक के साथ संबंध रखता है, संबंध होता है। तो आदि का संबंध नंदी के साथ भी है, ग्रही के साथ भी है, पच के साथ भी, इसलिए हमने आदिश च आदिश च आदिश से कर दिया। तो अब जो है नंदी ग्रही पचह तक समास किया था, तो नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ते नंदी ग्रही पचादयः तेभ्यः नंदी ग्रही पचादिभ्यः। फिर सुनिए, नंदी ग्रही पचादयः माने यहाँ पर नंदी ग्रही पचह आदयः, उसके सबके साथ जो है पचह था आदि के साथ जोड़ देंगे, तो नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम, नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम। या तीनों के साथ संबंध है, अंत समझना तीनों के साथ है, तो आदि का पचादय के पच माने पच के साथ ही जोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि तीनों के साथ हो जाएगा। दूसरे नंदी ग्रही पचादय ये शाम, नंदी ग्रही पचादय ये शाम ते नंदी ग्रही पचादय ते नंदी ग्रही पचादयः या नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ते नंदी ग्रही पचादयः तेभ्यः नंदी ग्रही पचादिभ्यः। जब ही आदिश्च आदिश्च आदिश्च आपने आदयः अलग कर दिया, इसलिए नंदी ग्रही पचादयः और नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ऐसा भी कह सकते हैं, और आदि आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि नंदी ग्रही पचादयः येषाम। बस ये है कि दोनों के साथ हमने ये कर दिया। सबसे अच्छा ये होगा कि नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ये करें, क्योंकि नंदीश्च ग्रहीश्च पच चैति नंदी ग्रही पचह हमने अलग से कर दिया था, इसलिए नंदी ग्रही पचह आदयः येषाम ते नंदी ग्रही पचादयः तेभ्यः नंदी ग्रही पचादिभ्यः। ये कौन सा समास हो गया, कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि। इसके पूरे स्वरूप को बताइए वसुधा जी, पूरा समास बताइए इसका। वेरी नाइस। इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्रीहि समास है। तो समास इसमें कर लिया हमने, अब आगे है ल्युणिन्यच, इसमें समास करना है। तो ल्युश्च ऋणिश्च, इको नीचे लग गया है, ऋणी है ऋणी, और अच में ई को यह से निर्णय बन गया है। तो ल्युश्च ऋणिश्च, ऋणी पहले है टठ ण और दूसरा है न, तथा न वाला दंत न, तो ऋणिश्च अच च इति ल्युण्यच, ल्युश्च ऋणिश्च अच च इति ल्युण्यच। लिख लिए क्या है, ल्युश्च ऋणिश्च अच इति ल्युण्यच, ल्युण्यच या ते ल्युण्यच मतलब ते ल्युण्यच कुछ भी कर दीजिए। ते कर देंगे, ते का मतलब हुआ कि वो ल्यू निनी और अच तीनों को कह रहा है, इति भी कह सकते हैं और ते भी कह सकते हैं, कोई हानि नहीं है। ल्युश्च ऋणिश्च अच्च, अच च इति ल्युनिन्यच या ल्युश्च निनिश्च अच च ते ल्युनिन्यच इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। कौन समास हुआ जी? इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। तो बहुत ही सरल अर्थ है, इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं है। धातु का अधिकार तो चल ही रहा है, प्रत्यय परश्च का अधिकार चल ही रहा है। ल्यूणिनी अच, ये तीन प्रत्यय है और तीनों का यथासंख्य नंदी के साथ ल्यू का संबंध करेंगे, ग्रही के साथ णिनी का और पच के साथ अच का, और आदि का संबंध जो है नंदी के साथ भी है, ग्रही के साथ भी है, पच के साथ भी है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? नंद्याद बहुवचन कर देंगे तो नंद्यादिभ्यः, नंदी के साथ नंदी का आदि चलोगे तो नंद्यादि बन गया इकोनेचि करके, और उसका बहुवचन नंद्यादिभ्यः, बहुत सारे नंद्यादि धातु, तो नंद्यादिभ्यः। ऐसे ही ग्रही है, उसमें आदि जोड़ दिए तो ग्रह्यादि, ग्रह्यादि उसका बहुवचन ग्रह्यादिभ्यः, तो नंद्यादिभ्यः ग्रह्यादिभ्यः और पचादिभ्यः धातुभ्यः। धातु का अधिकार चल ही रहा है इसलिए अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, यहाँ पर बहुवचन है पंचमी इसलिए धातु जो एक वचन है वो भी बहुवचन में बदल जाएगा। हो जाएगा नंद्यादिभ्यः ग्रह्यादिभ्यः पचादिभ्यः च धातुभ्यः परे यथासंख्यम अर्थात संख्या क्रमेण ल्यूनिनी अच प्रत्ययाः भवन्ति। इसमें बोल रहा हूं आदि का संबंध नंदी के साथ भी है, ग्रही के साथ भी है, पच के साथ भी है, इसलिए नंद्यादिभ्यः ग्रह्यादिभ्यः पचादिभ्यः धातुभ्यश्च परे ल्यूनिनी अच इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति, या ल्यूनिनी अच प्रत्ययाः भवन्ति यथासंख्यम संख्या क्रमेण। यहाँ पर यथासंख्य मनोदेशमानाम समसंख्यानाम परिपठितानाम, तो संख्या मने यथासंख्यम अनुदेश समानाम, अनुदेश समानाम, समानाम मने समसंख्यानाम परिपठितानाम स्थाने अनुदेश पश्चात कथनम यथासंख्यम भवति। तो नंदी ग्रही पचादी, नंद्यादि ग्रह्यादि और पचादी तीन पढ़े हैं और उसमें ल्यूनिनी और अच तीन पढ़े हैं, तो यथासंख्य है, अनुदेश जो है ल्यूनिनी अच है, इसलिए नंद्यादि के साथ ल्यू का संबंध हो जाएगा, ग्रह्यादि के साथ णिनी का संबंध हो जाएगा, पचादि के साथ अच का संबंध हो जाएगा। तो अर्थ हो गया कि नंद्यादि धातु से परे ल्यू प्रत्यय होते हैं, ग्रह्यादि धातु से परे णिनी प्रत्यय होते हैं और पचादि धातु से परे अच प्रत्यय होते हैं। समझ गए जी? ह्रस्व इकारणी दंत्य न ह्रस्व इकारणी अणिनी अणिनी, उसमें जो है ई को अच हो गया, ई को नचि से इसलिए अणिन्यच दिख रहा है, अणिनी अच अलग करेंगे तो अणिनी अच, तो ल्यूनिनी और अच प्रत्यय होते हैं। नंद्यादिभ्य धातुभ्य ल्यू प्रत्यय मतलब ल्यू प्रत्ययो भवति, ग्रह्यादिभ्य धातुभ्य णिनी प्रत्ययो भवति, पचादिभ्य धातुभ्य अच प्रत्ययो भवति। और मैं अलग अलग करेंगे तो ऐसे कर देंगे, अलग अलग जब करेंगे तो इस तरीके से कर दीजिएगा कि नंद्यादिभ्यो पर ल्यु प्रत्ययो भवति, ग्रह्यादिभ्यो पर णिनी प्रत्ययो भवति, पचादिभ्यो पर अच प्रत्ययो भवति। अलग अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक साथ करेंगे तो नंद्यादिभ्य धातुभ्य नंद्यादिभ्य ग्रह्यादिभ्य पचादिभ्य धातुभ्यश्च परे यथासंख्यम ल्यूनिनी अच प्रत्ययाः भवन्ति, ल्यूनिनी अच इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति, अच प्रत्ययाः भवन्ति, इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति, कुछ भी कहिए। नंद्यादि से परे ल्यू प्रत्यय होता है, ग्रह्यादि से परे नीनी प्रत्यय होता है और पचादि से परे अच प्रत्यय होता है। सभी को समझ में आ गया? हाँ बोलिए। किस अर्थ में ये प्रत्यय आते हैं कृदंत में? इनका प्रश्न है कि किस अर्थ में आते हैं प्रत्यय, इसका उत्तर कौन दे सकता है जी? एक कृत प्रत्यय है ना जी, कृत प्रत्यय किस अर्थ में आता है बताइए? सामान्य रूप से कृत प्रत्यय किस अर्थ में आता है? कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में, कर्तरी कृत। जब कोई विशेष नहीं बताया गया हुआ हो तो कर्ता अर्थ में आता है। किस अर्थ में आएगा बोलिए वासुदेवन जी? करने वाला। हाँ, कर्ता अर्थ में आएगा, कर्तरी कृत। नंद्यादिभ्य धातुभ्य ग्रह्यादिभ्य धातुभ्य पचादिभ्य च धातुभ्य परे ल्यूनिनी अच इत्येते प्रत्यया यथा संख्यम कर्तरी अर्थे भवति। उसको भी इसमें जोड़ लीजिए, कर्तरी कृत जो है कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय है, तो इसलिए कर्तरी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कर्ता अर्थ में आता है, आगे मैं बताता ही क्योंकि अभी तो शब्दार्थ बता रहा हूँ, उसके बाद किस अर्थ में आता है तो तुरंत मैं बताता कि भाई कर्ता अर्थ में होता है। ध्यान ये रखिएगा, जैसे वासुदेवन जी ने जो है तुरंत पूछ दिया, अच्छी बात है। यदि मैं भूल भी जाऊं तो यदि या प्रमाद के कारण नहीं बोल पाऊं तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, आप लोग विद्वान बनते जा रहे हैं तो आगे तो पढ़ाना ही है, आगे प्रचार करना ही है, अपने तक ही सीमित नहीं रखना है इसको, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी प्रत्यय को करते हो तो तुरंत ध्यान ये रखो कि किस अर्थ में आया है, क्योंकि आपको धातु का अर्थ पता है या प्रत्यय का अर्थ नहीं पता है तो फिर ठीक से अर्थ नहीं निकल पाएगा, खुद ही शंका रहेगी कि भाई क्या अर्थ है। तो चलिए, तो नंद्यादिभ्य ग्रह्यादिभ्य पचादिभ्य च धातुभ्य परे ल्यूनिनी अच इत्येते प्रत्यय यथा संख्यम भवन्ति। समझ में आ गया सभी को ये अर्थ? भाई जी समझ में आया? चलिए जी, आ गया जी, बहुत ही सरल है। इसमें कुछ हमें विशेष बताना है, जैसे नंद्यादि है, गह्यादि है, पचादि है, तो नंद्यादि से क्या लेना है? नंद्यादि माने टू नदी समृद्ध धातु है। क्या धातु है जी? टू नदी समृद्ध। नंद्यादि का मतलब है कि नद धातु आदि अवयव है जिनके, वो नंद्यादि हो गया, माने नंद धातु नदी है, टू नदी। धातु पाठ है आपके पास? धातु पाठ निकालिए। धातु पाठ यदि आपके पास है तो धातु पाठ निकालिए। टू नदी समृद्ध धातु है, ये शुरू में ही भुवादिगण में है, 55 नंबर हमारे में दिया हुआ है, आज पहले से मैं निकाल कर रखा हुआ हूँ धातु पाठ जो वहां से छपा हुआ रामलाल कपूर ट्रस्ट से, उसमें से धातु पाठ में 50वां नंबर है, टू नदी समृद्ध मिल गया। टू नदी समृद्ध आपको मिल गया आनंद जी? संख्या वर्तते, संख्या वर्तते पंच पंचाशत। नहीं मिला सर जी, मैं ऑनलाइन देख रहा था, मुझे दूसरी जगह देखना। अच्छा नहीं मिला, या तो धातु पाठ जो है ना ये वाला निकाल लिया कि जो धातु पाठ तो बार बार काम आएगा, उसमें नहीं मिल पाता है, दिक्कत होता है, तो धातु पाठ एक मंगवा ही लिया कीजिए सभी व्यक्ति। मिल गया? हाँ, टू नदी समृद्ध पंच पंचाशत अस्ति ना। अच्छा प्रहलाद गिरी जी, अच्छा चलो ठीक है, फिर पीसी वो आज कुछ ही अंतर होता है, कोई बात नहीं। गुरुकुल वाले को मिला धातु पाठ? हाँ मिल गया मुझे ऑनलाइन। टू नदी समृद्ध, तो नदी का अर्थ है कि नद धातु आदि अवयव है जिनके, उसको कहेंगे नंद्यादि। समझ गए? नंद्यादि, नंद धातु आदि अवयव है जिनके, उसको कहेंगे नंद्यादि। तो यहाँ पर नद धातु किसके आदि अवयव है जी, किनके किन धातुओं के आदि अवयव है? चदि आह्लाद ने दीप्त च त्रदि चेष्टायाम कदि क्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च क्लिदि परिदेवने शुद्ध शुद्ध शुद्ध। ये जो 55 से लेकर के 60 तक रामलाल कपूर ट्रस्ट वाले, इन सब का आदि अवयव है टू नदी। अनंत जी आपको मिला कि नहीं? मिल गया सर जी, मिल गया। जितना मैं धातु बोला सब दिखे, आप देखे, आपने आप सभी ने देखा? हाँ, टू नदी समृद्ध हो चाहिए, आदि आदि नहीं है, टू नदी, जिसे चंद्रमा बनता है। त्रदि चेष्टायाम कदि क्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च क्लिदि परिदेवने शुद्ध शुद्ध। भाई जी धातु पाठ लो है कि नहीं आपके पास, आप लोगों के पास? तब जो है बस जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही फिर समझिए। तो वैसे नदी नंदी ग्रही पचादि में जो नंद्यादि है, इससे पता चलता है कि ये 55 से लेकर के 60 तक जो है नंद्यादि धातु है, परंतु ये नंद्यादि नहीं है, इसको नंद्यादि नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका आदि अवयव टू नदी है, परंतु यहां पर नंद्यादि से इस धातु पाठ में जो क्रम है उस क्रम का ग्रहण नहीं किया है। ऐसे ही ग्रह धातु है, केवल बस मैं दिखा रहा हूं धातु पाठ में। अभी तो मैंने ये बोला कि भाई ऐसे लगता है कि नंद्यादि ये है, परंतु नंद्यादि से यहाँ पर टू नदी से लेकर के सुंदर शुद्ध तो इसको ग्रहण नहीं करेंगे। किसको ग्रहण करेंगे हम आपको बताएंगे, परंतु यह है कि नंद्यादि से इसका ग्रहण नहीं करना है, भ्रांति में नहीं पड़ जाइएगा। समझ में आया सभी को? धातु पाठ में जो क्रम दिया है, टू नदी समृद्ध चदि आह्लादने दीप्त च त्रदि चेष्टायाम कदि क्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च क्लिदि परिदेवने शुद्ध शुद्ध। ये जो इनका इन छो जो पांचों जो धातु हैं, इनका आदि अवयव जो है नद धातु है, टू नदी धातु है, तो इसको नंद्यादि नहीं कहेंगे। नंद्यादि नंदी आदि अवयव है जिनके, इनसे ये नहीं लेंगे। समझ में आया? आ गया सर। वसुधा बहन जी आप समझ गई? जी, समझ में आ गया जी। हाँ, ये लिस्ट में से नहीं है। हाँ, इस लिस्ट में नहीं लेंगे। ये जो नंद्यादि जो आपको दिख रहा है ये नहीं लेना है। भाई जी समझ में आया? नहीं है। अब पांच जो धातु है टू नदी से लेकर के शुद्ध शुद्ध तक, तो वैसे देखने में यही लगता है प्रथमावृत्ति वाले जो है प्रायः जो है ना प्रथमावृत्ति वाले भ्रांति में पड़ जाते हैं। सीधे कह दिया क्योंकि पूरा बताते नहीं है, वो काशिका में जाकर के बताते हैं, तो उस समय नंद्यादि का मतलब समझ जाते कि ओहो टू नदी धातु आदि है जिनके, तो इस तरीके से ऐसा नहीं। ऐसे ही ग्रह धातु है, जैसे क्रियादिगण में ग्रह धातु है, क्रियादिगण जो है क्रियादिगण में ग्रह उपादाने धातु है। क्या धातु है जी? ग्रह उपादाने क्रियादिगण में 64 है, चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि बहन जी वर्तते धातु, चतुष्षष्टि 64 ग्रह उपादाने, इसमें तो बस एक ही है ग्रह उपादाने इति दात्ता स्वरितेत, उसके बाद 65 में वृत्त है, तो इसीलिए यहाँ पर तो एक ही धातु है, तो ग्रह आदि से हम ये भी नहीं लेंगे ग्रह उपादाने वाला। और ऐसे ही पचादि से पच जो है तीन धातु है, पच कितने धातु है जी? पच तीन धातु है, एक तो है पच जो धातु है, एक है पची व्यक्ति करने भ्वादिगण का जो है 105 नंबर धातु है भ्वादिगण का, हमारे पास जो रामलाल कपूर ट्रस्ट वाला है इसमें 105 नंबर धातु है पची व्यक्ति करने, इसका भी पच बनता है, माने पच है, तो व्यक्तिकरण अर्थ में स्पष्ट बोलने, स्पष्ट करने अर्थ में, व्यक्त करने अर्थ में। व्यक्तिकरण का मतलब हुआ जो पची व्यक्तिकरण जो है, तो व्यक्ति व्यक्तिकरण का मतलब हुआ कि प्रकट करना। व्यक्तिकरण का क्या अर्थ है जी? प्रकट करना। तो ये पची धातु हो गया, तो पचादि से ये भी नहीं लेना है, पची व्यक्तिकरण से लेकर के और ई जगति कुछ सनयो हो, माने पची व्यक्तिकरण स्टुच प्रसादे रिज गति स्थान आर्जोपार्जनेशु रिजि भ्रिजि भर्जने एज्री भ्रेजरी भ्राजरी दीप्तो ई जगति कुछ सनयो। पचादि से इसको भी नहीं लेना है, ये व्यक्तिकरण अर्थ में है, प्रकट करने अर्थ में है। इसका रूप बनता है पंचते, पंचते पंचेते पंचंते। तो जैसे देवदत्त स्वभावान पंचते, देवदत्त अपने भावों को प्रकट करता है, अहम स्वभावान पंचे, मैं अपने भावों को प्रकट करता हूं, तो वहां पर पच धातु से पंचते बनता है, क्योंकि ई का ये हो गया इसलिए इसमें नुम आगम हो जाता है ई की संज्ञा होने से। ऐसे ही डू पचस पाके है, भ्वादिगण में ही डू पचस भाव पाके है, जिसका अर्थ होता है पकाना। तो ये डू पचस पाके में हमारे पास जो रामलाल कपूर ट्रस्ट का जो धातु पाठ है, इसमें 722 नंबर 722 722 नंबर, इसमें अथवा पचादयो वह अत्यंता नव उभय तो भाषा, ये उभय भाषा है, आत्मने पद प्रश्न पद दोनों में चलता है। तो ये 722 नंबर डू पचस पाके, फिर सच समवाय भज सेवायाम रंज रागे शप आक्रोशे त्विष दीप्त यज देव पूजा संगति करण दानेशु डू अप विज संताने छेदने च वह प्रापने। तो पचादी से यहाँ पर न वो पची व्यक्ति करने वाला न पचादी लेना है, न डू पचस पाके पचादी लेना है, और एक पच से जो है तुरादिगण में है पची विस्तार वचने, इससे पंचयती बनता है। पची विस्तार पंच इसी से बना हुआ है, पच धातु से पंच इत्यादि बनता है। तो एक जगह पची का अर्थ है व्यक्ति करने, प्रकट करना अर्थ, और चुरादिगण में जो पची धातु है जिसका अर्थ है विस्तार वचने, विस्तार कहने, विस्तार पूर्वक कहने में, विस्तार करने अर्थ में पंचयती विस्तार करता है, यह हो गया। ये किसी भी चीज को विस्तार करता है, तो पंचयती इसका रूप बनता है। तो ये पची से भी, ये वाला पची से लेकर के आगे जितने भी धातु हैं इसको पचादी नहीं कहेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि पची व्यक्ति करने, माने पच जो धातु है उस पचादी से नंदी ग्रही पचादी भ्यो लिन्न चमे, जो पची है पचादी है, उस पचादी से पची विस्तार बचने से लेकर के स्तूप समुच्छाय, जो 143 नंबर सूत्र है चुरादी में, 119 नंबर है पची विस्तार बचने, और 143 है स्तूप समुच्छाय। तो यहाँ से यहाँ तक इसको भी, ये भी पचादी नहीं लेना है, क्योंकि पच आदि है सामते पचादय। ऐसे ही डुपचस पाके वाला भी पचादी नहीं लेना है, और ऐसे ही पची व्यक्ति करने वाला भी पचादी नहीं लेना है। कहने का अभिप्राय यह है कि नंदी ग्रही पचादी व्युन्य में से जो है नंद्यादि ग्रहादि ग्रह्यादि और पचादि, ये धातु पाठ में जो सन्निविष्ट है, धातु पाठ में जो भी पच के बाद कहा हुआ है, नद के बाद कहा है, ग्रह के, तो इसमें जो सन्निविष्ट है उसका ग्रहण नहीं है। इसलिए काशिकाकार कहता है नंदी ग्रह पचादय च न धातु पाठ त सन्निविष्टा गृह्यन्ते। बोल रहे हैं कि नंदी ग्रही ग्रह और पचादी जो है धातु पाठ में जो सन्निविष्ट है, धातु पाठ में जो पढ़ा हुआ है, धातु पाठ में जो दिया हुआ है, उसका ग्रहण नहीं किया जाता है नंद्यादि से, ग्रह्यादि से और पचादी से। समझ में आ गया? काशिका आप देख सकते हैं, आप जो है ये सूत्र जो है सबके पास होगा, भेजे होंगे इन्होंने आपके पास अनंत जी ने, तो आप देख सकते हैं कि नंदी ग्रह पचादी व्युन्न जब 3.1.134 देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है कि नंदी ग्रह प्रचादय च न धातु पाठ त सन्निविष्टा गृह्यन्ते। नंदी ग्रह प्रचादी जो है ये धातु पाठ में सन्निविष्ट जो है, धातु पाठ में सन्निविष्ट का ग्रहण नहीं होता नंद्यादि से। नंदी प्रचादी ये सन्निविष्ट इसमें जो युक्त है उसका ग्रहण नहीं होता। समझ में आया जी? सब समझ गए सभी इतनी बात जी? तो आगे चलते हैं। हाँ जी, धातु पाठ में नंदी ग्रही पचादी जो है, तो उस नंदी ग्रही पचादी से नंद्यादि ग्रह्यादि पचादी उसका यहाँ पर सन्निवेश नहीं है, उसकी बात यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। धातु पाठ में जो सन्निविष्ट है वो नंदी ग्रही पचादी को ग्रहण नहीं करता, नंदी ग्रह प्रजादी उसमें गृहित नहीं होता है। समझ गए? तो किम तरही, तो क्या किसका ग्रहण होता है? नंद्यादि से किसका ग्रहण होता है? ग्रह्यादि से किसका ग्रहण होता है? तो गण पाठ है ना जी, गण पाठ नंदी ग्रही प्रजादिभ्यो लिण्य च, पर जो गण पाठ है भगवान पाणिनि जी ने पांच जो है उन्होंने पुस्तक बनाया, कौन कौन से? अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोष, लिंगानुशासनम, गण पाठ, पांच बनाए ना जी। तो इनमें से एक गण पाठ है, तो नंद्यादि नंदी ग्रह प्रजादिभ्य पर जो गण उन्होंने जो जो जो शब्द ग्रहण किया है, नंदन रमण इत्यादि जो है, इत्यादि प्रातिक प्रातिपदिक गणों में जो किया है उसके प्रकृति का यहाँ पर निर्देश किया गया, इसलिए करें किम तरही। तो नंदन रमण इत्येवम आदिशु प्रातिपदिक गणेशु अपोधृत्य प्रकृतयो निर्देश्यन्ते। बोल रहे हैं कि नंदन रमण इत्यादि जो प्रातिपदिक है, नंदन वासन मदन दूषण साधन वर्धन शोभन रोचन ऐसे सहन तपन दमन जल्पन रमण दर्पण संकंदन संकर्षण जनार्दन यवन मधुसूदन विभीषण लवण चित्त विनाशन कुलदमन शत्रुदमन। ये जो प्रातिपदिक है माने ये जो शब्द है, प्रातिपदिक नहीं ये शब्द है, तो माने ये जो सुबंत है उसमें नंदन प्रातिपदिक लेना है, वासन लेना है, मदन लेना है इत्यादि। नंदन वासन मदन दूषण साधन वर्धन शोभन रोचन सहन तपन दमन जलपन रमन दर्पण संक्रंदन संकर्षण जनार्दन यवन मधुसूदन विभीषण लवन चित्त विनाशन कुल दमन शत्रु दमन। ये जो प्रातिपदिक है इनका जो आदि अवयव नंदन है, उसका जो मूल प्रकृति नदी है उसको लेना है। माने जितने भी यहाँ पर शब्द पढ़े हैं नंदन से लेकर के और शत्रु दमन तक जितने भी प्रातिपदिक पढ़े हैं, इन प्रातिपदिक के जो गण हैं, इन गणों में जो इनका मूल प्रकृति है उसको ग्रहण करके उसके प्रकृति का निर्देश किया गया है। तो नंद्यादिभ्य से लेना है नंदन, गण पाठ में नंदन से लेकर के शत्रु दमन तक के शब्द लेने हैं। समझ में आ गया जी? नंद्यादि से क्या लेना है? सभी समझ गए जी? स्वाति जी समझ गई आप? वसुधा जी आप समझी? राजभल्ला जी, वासुदेव जी सब समझ गए? भाई जी आप लोग समझे? हाँ जी, गण पाठ में जो है नंदना से लेकर के दमन शत्रु दमन तक, ध्यान रखिएगा। गण पाठ में सबसे पहला शब्द है नंद्यादि में नंदना और सबसे अंतिम है शत्रु दमन। तो नंद्यादि से लेकर के मतलब नंदन से लेकर के शत्रु दमन तक का नाम नंद आदि है, उसका मूल प्रकृति का ग्रहण किया है। नंदन में हो गया नद धातु, नदी धातु, वासन में वासरी धातु हो गया वासरी, हालांकि यहाँ पर गलत दिया है, वासना होना चाहिए वासना नहीं होना चाहिए, वासरी है। मदन में मदी धातु, दूषण में दूष धातु इत्यादि, तो उसके प्रकृति का ग्रहण किया गया है। ऐसे ही गह्यादि से जो लेना है इसके भी ऐसे ही जो लेना है ग्रह्यादि से कि इस प्रातिपदिक के गणों में जो प्रकृति है उसका ग्रहण किया गया है, निर्देश किया गया, जैसे ग्रह, उत्सह, उद्दस, उद्भास, स्था, मंत्र, सम्मर्द, ग्राही, उत्साही, उत्सादो, उद्भासी, स्थाई, मंत्री, सम्मर्दी, रक्ष, अच्छा निरक्षी, इसका तो ये है गण सूत्र हो गया, निरक्षी, निश्रावी, निवासी, निवापी, निशाई, ऐसे अयाची, अव्याहारी, असंव्याहारी, अब्राजी, अवादी, अवासी, अकारी, आहारी, अविनायी, अविशायी, विषयी, फिर आगे अभिभावी, अपराधी, उपरोधी, परिभवी, परिभावी, इतने का नाम है ग्रह्यादि, ग्रह से लेकर के और परिभावी तक, ग्रह से लेकर के परिभावी तक जितने भी शब्द पढ़े हैं या धातु पढ़े हैं। अजी सबसे पहला ग्रह धातु, हाँ जी, गणपाठ का ही है, हाँ ये भी इसी गणपाठ का है। तो ग्रह धातु पढ़ा, इसमें ग्रह धातु साक्षात पढ़ा है, तो ग्रह से, ग्रह धातु से लेकर के ग्रह ले लीजिए, ग्रह धातु से लेकर के ग्रह, ग्रह शब्द पढ़ा है, ग्रह धातु से लेकर के माने ग्रह शब्द से लेकर के और परिभावी तक पूरे समुदाय का नाम है ग्रह्यादि, क्योंकि ग्रह शब्द पहले है ग्रह, तो ग्रह से लेकर के परिभावी तक इसका मूल है ग्रह। ऐसे उत्सह का उत्सव सह धातु, उद्दस का उत्पव दस धातु इत्यादि, तो ये ग्रह से लेकर के परिभावी तक पूरे समुदाय का नाम है, इसका जो मूल प्रकृति है उसका नाम है ग्रह्यादि। समझ में आया, मूल प्रकृति लेना है मैंने धातु लेना है ग्रह्यादि। और ऐसे पचादि, पचादि जो है ये पच वप मैंने पच वप वद चल शल तप पत नदट भषट वस वस गदर गदट प्लवट चरट तरट चोरट ग्राहट जर मर क्षर क्षम सुदट देवट मोदट सेव मेष कोप मेधा नर्त व्रण दर्श दंश दंभ जार भरा स्वपचा। ये सब का आदि, इन सब का आदि अव्यय पच है, तो इसका नाम है पचादि। तो पचादि से लेना है, ये पच जो धातु पहला है, पच है पहला, और वैसे इसमें पढ़ा है स्वपचा अंतिम शब्द है, परंतु कहा है पचादि आकृति गण, ये आकृति गण है, आकृति गण है, आकृति गण होने के कारण ये लाभ हो गया कि पचादि को आकृति गण माना है। नंद्यादि और गह्यादि आकृति गण नहीं है, परंतु पचादि जो आकृति गण है, आकृति गण का मतलब हुआ कि जैसे पच से पचह, वप से वपह इत्यादि बन जाता है, पचह बना, वपह बना, वदह बना, चलह बना, शलह बना, अच प्रत्यय करके, तो पच वप वद चल इत्यादि ऐसे बन जाता है। इसी तरीके के जिन जिन धातुओं से अच प्रत्यय करके बना है, भले ही इसमें पढ़ा नहीं है, पचादिगण में पढ़ा नहीं है, परंतु वहां पर आपको अच दिख रहा है तो उसको पचादिगण के अंतर्गत मान लेंगे। आकृति माने जाति, आकृति का मतलब क्या है जी जाति मैंने पचह वपह वदह इत्यादि जैसे ये अच प्रत्यांत है, इसी तरीके से और इन्हीं जाति वाले, इसी वाले ऐसे ही अच प्रत्यांत वाले जो भी शब्द मिलेंगे उन सब को पचादि गण में मान लेंगे, इसलिए इसका नाम है आकृति गण। इसका नाम क्या है जी, आकृति, आकृति कहते हैं जाति को, आकृति को कहते हैं स्वरूप को, तो आकृति माने स्वरूप, आकृति माने जाति, तो आकृति इस आकृति वाले माने अच प्रत्यांत वाले, भले ही कहीं पर भी वो पढ़ा हुआ हो, वह चाहे भुआदिगण में पढ़ा हो, चाहे वह दिवादिगण में पढ़ा हो, चाहे वह शुरादिगण में पढ़ा हो, किसी भी गण में पढ़ा हो, जैसे चरह, चरह बनता है कि नहीं, चर धातु से आज प्रत्यय की चरह बन गया, ब्री धातु से करेंगे तो भरह बन जाएगा, नष धातु से करेंगे नशह बन जाएगा इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय है कि भ्वादि भू सप्तायाम से लेकर के चौरादि गण के अंतिम तक इन सबसे अच, क्योंकि ये सबसे अच प्रत्यय में हो ही जाता है, इसलिए सब हो गया पचादि, भुआदिगण से लेकर के चुरादिगण तक सब पचादि है, इसलिए कहा कि सभी धातुओं से अच प्रत्यय होते हैं, अच विधि सर्वधातुभ्य पठ्यन्ते च पचाद, यह ऐसा कह दिया कि सर्वधातुभ्यो अच भवति, सभी धातु से अच प्रत्यय होते हैं, ये वार्तिक बना दिया, क्योंकि ये पचादि के अंतर्गत जितने भी धातु है 2000 लगभग सब धातु जो है, या जितने भी है 2000 से भी ज्यादा 3000 जितने भी हो धातु, वो सब पचादी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि सबसे अच प्रत्यय करके वैसा बन जाएगा। भू धातु से क्या, तो क्या बना जी, कौन बना सकता है भू धातु से अच प्रत्यय करके क्या बनेगा, राजबल्ला जी आप बताइए, भू धातु से अच प्रत्यय करके क्या बनेगा, नहीं अभी पहले राजभल्ला जी को सोचने दीजिए, राजभल्ला जी बोलेंगे, भू धातु से अच प्रत्यय करके क्या होगा, हो बनेगा, हो? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए फिर एक एक करके बोलिए, भू धातु से अच प्रत्यय किया तो क्या हुआ, भव भव भ अ भो अ, आप लिख के भेजिए, तो अभी भेजिए भेजिए, अभी संस्कृत अंग्रेजी में लिखिए, लिख के भेजिए, हमें समझ में आ जाएगा, तुरंत भेजिए, भू धातु से अच प्रत्यय होगा तो क्या होगा, भू धातु से अच प्रत्यय होगा तो क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितना समझते हैं, भू धातु से अच प्रत्यय किया तो क्या हुआ, भेज दिया, चलिए जी कोई बात नहीं, अब चलिए बसुधा जी आप बताइए, क्योंकि वो जो मुझे पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो पंजाबी और हिंदी मिला हुआ जुला है ना, मुझे नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, ये जो है शायद ठीक ही बोल रहे हो आप, अब मैं वसुधा जी से पूछ रहा हूँ, वसुधा जी आप बोलिए, ठीक है भव ही बनेगा, भू धातु से अच प्रत्यय हुआ, अच को मान करके भू को गुण हो गया, सार्धात कार्धात कयो से भू को भो हो गया, एच लग गया, भव बन गया, तो भू धातु से लेकर के चुरादिगण का अंतिम तक सभी जो धातुएं हैं सबसे अच हो जाएगा, तो इसीलिए आकृति पचादि को आकृतिगण माना है, आकृतिगण का मतलब सभी समझ गए जी, तो आइए अब हम, तो यहाँ पर ये बस चीज आपको ध्यान में रखना है कि नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युनिन्य चह, यहाँ पर जो नंद्यादिभ्य धातुभ्य ग्रह्यादिभ्य धातुभ्य पचादिभ्य च धातुभ्य पर यथासंख्यम ल्युनिनी अचित्य प्रत्यय भवन्ति, तो नंद्यादि ग्रह्यादि पचादि धातु से परे ल्युनिनी अच यथासंख करके होता है, तो नंद्यादि ग्रह्यादि पचादि जो है यहाँ पर धातु पाठ में सन्निविष्ट जो भी धातुएं हैं उनका ग्रहण नहीं है, बल्कि गण पाठ में प्रातिपदिक जो है जो शब्द हैं उनके समूह में जो पहला है उनका जो प्रकृति है, उन सभी का उनका जो प्रकृति है उसको लिया गया, उन प्रकृति का ग्रहण किया गया है, तो नंद्यादि से वो नंदना इत्यादि जो है, नंदना से लेकर के और शत्रु दमना तक, और गह्यादि से ग्रह से लेकर के और आगे जो क्या कहते हैं कि परिभावी तक और पचादी से जो है, पच से लेकर के पूरे धातु पाठ लेना है, तो इनसे परे नंद्यादि से ल्यू होता है तो नंदना इत्यादि बनता है, गह्यादि से गह्यादि से निनी प्रत्यय होगा, गह्यादि से क्या होगा जी, निनी प्रत्यय होगा, इसलिए ग्राही इत्यादि बनेगा, ग्रह उपादान में है तो ग्रह से ग्राही बनेगा, पच जो धातु होगा तो पच से अच करेंगे तो पचह बनेगा, तो उसमें जो पढ़ा हुआ समूह है धातु पाठ में, भले क्या बोलते हैं गण पाठ में जो धातु पच इत्यादि साक्षात धातु भी पढ़ा हुआ है और फिर जो है शब्द भी पढ़े हुए हैं, तो उनका लेना है, उन समूह को लेना है, उनका नंद्यादि ग्रह्यादि पचादि है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है लो लुबह की सिद्धि कर रहे हैं, तो लो लुबह की सिद्धि में लो लुया ये धातु है, क्या धातु है जी, लो लुया धातु है, तो इसको किस गण में मानेंगे, पचादी में मानेंगे, किस में मानेंगे जी, पचादी में मानेंगे, और क्योंकि आकृति गण है तो इस पचादी धातु से परे अच प्रत्यय हो गया, क्या प्रत्यय हो गया, अच प्रत्यय हो गया, लो लू या अच, भाई जी समझ में आ गया, ये पचादी गण में क्यों आ गया लो लू या, नया जो धातु है पचादी गण में क्यों आ गया, यदि आपसे कोई पूछे कि लो लू या पचादी गण में कैसे आया तो क्या बोलेंगे, क्योंकि धातु गण पाठ में भी तो लो लू या तो पढ़ा नहीं है, क्या बोलेंगे, आकृति गण, आकृति गण है, आकृति गण है, आकृति गण, आकृति गण तो अज है इसलिए ना, नहीं नहीं नहीं, आकृति गण के अंतर्गत है क्योंकि लो लुबह अच प्रत्यांत है, हाँ, तो लो लुबह जो है अच प्रत्यांत है, तो अच प्रत्यय तो पचादी से होता है, नंदी ग्रह नंद्यादि ग्रह्यादि पचादी से होता है, तो न नंद्यादि में है न ग्रह्यादि में है, और इसलिए आकृति गण है लो लुबह, ये तो उसका जो रूट हो गया लो लुई, ये आकृति गण में मान लेंगे और फिर जो है उससे अच प्रत्यय हो जाएगा, अच प्रत्यय वाला जो होता है तो आकृति गण होता है, अच प्रत्यय वाला हो तो आकृति गण नहीं होता, मतलब ये हुआ कि अच प्रत्यय वाला जो भी होता है उसका जो रूट है वो आकृति गण में होता है, हाँ जी, वो आकृति गण में वो माना जाएगा, तो इसलिए सभी धातुएं आकृति गण है, तो लोलू भी आकृति गण हो गया, तो लो लू या से जो है अच प्रत्यय हुआ, तो लो लू या अच अनुबंध लोग लो लू या अ, क्या हुआ जी, लो लू या अ, अब इसके आगे या में हलंत है ना सर, जी या में हलंत है ना सर जी, लोप किसी से किया ही नहीं तो कैसे हलंत हो जाएगा, हाँ हाँ, लो लू या अ अभी हलंत नहीं है, क्योंकि वो जो है य में जो अ था ना जी, वो मिल गया उसमें अच्छी ही नंबर है ना, तो लो लू या अ हुआ है ना जी, लो लू या अ हुआ है जी, तो लो लू या अ है, य में हलंत नहीं है, ठीक समझ गए, लो लू या अ हुआ है, अब आगे जो है यंगोची स जो है य का लोप हो जाएगा, तो अब समय नहीं है, अब 4 मिनट ही बाकी है, इसलिए यंगोची में अब नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, आप लोगों को कोई यदि शंका हो तो पूछ सकते हैं, पीछे वाले भी व्याकरण संबंधी, और इसमें भी यदि कोई शंका हो तो पूछिए, 4 मिनट बाकी है। किसी को कोई तो रुक जाइए अभी बसुधा जी पूछ रही है। हाँ बसुधा जी पूछ रही है, क्या पूछ रही हैं जी? बहन जी बोलिए। ओ गणपत में कैसा देखना पड़ता है जी? वो तो वो डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं होता है ना, गणपत में ऑर्डर? हाँ गणपाठ में भी वही अष्टाध्याय के ही ऑर्डर से है। हाँ अष्टाध्याय के ही ऑर्डर से है वो, जैसे जिसमें वो आदि आदि पढ़ा है ना जी, आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा गणपाठ। हाँ जी मतलब ये है ना कि यहाँ पर हाँ हाँ सूत्र संख्या के अनुसार है अष्टाध्याय के, क्योंकि मूल तो अष्टाध्यायी है ना जी, तो उस सूत्र संख्या के अनुसार है, उसी के आधार पर आप देखेंगे। और किसी को कोई प्रश्न? अब जो गुरुकुल वाले पूछ रहे थे, हाँ बोलिए जी, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि मैं कह रहा था कि हम बोलते हैं कि अष्ट प्रत्यय है इसीलिए आकृति हो गया, तो आप कहते हैं नहीं नहीं, अब फिर आप वही बात कहते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं ये बोल रहा, आप जो बोले वो शब्द की बात बोले तो ठीक है, यदि आप उसको ऐसा ही समझ रहे हैं तो ठीक है समझिए। कहने का अभिप्राय है कि शब्द को देख करके ही तो हम धातु को भी आकृति गण में मानेंगे ना, अच है इसलिए ना वो आकृति गण हुआ। हाँ अच है माने अच प्रत्यांत है इसीलिए आकृति गण हुआ, तो सही रहे वही। हाँ तो ठीक है, बस वो यदि वो बोले तो मैं नहीं समझ पाया होगा, आप ठीक बोल रहे हैं, अच प्रत्यांत है लो लुबह अच कट गया, लो लुबह अच प्रत्यांत है इसीलिए हम उसको आकृति गण में मान लिए, वो ठीक ही हो समझे थे, मैं ही गलत समझ लिया था इसका मतलब, मैं इनकी बात नहीं समझ पाया था। आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? अच प्रत्यांत कैसे हो गया लो लुबह? वो तो आगे आप सिद्धि से करेंगे ही तो समझ में आ ही जाएगा, तो अभी क्यों पूछना, क्योंकि अभी अच प्रत्यय लो लू या से अच प्रत्यय, क्या तो अच प्रत्यांत हुआ कि नहीं? लो लू या अच अभी तो सीधे साक्षात किए हैं, य का लोप हो जाएगा तो लो लू वह बन जाएगा। नहीं आप हम ये कह रहे हैं कि जिसमें अच प्रत्यय हुआ है तभी आकृति गण है, तो हम तो पहले अस्यूम कर रहे हैं कि इसमें अच प्रत्यांत है, ऑलरेडी है, पहले ही है। हाँ वो तो ऑलरेडी सब कुछ पहले ही है, क्योंकि तो ये जो है ये तो केवल अभी ये तो समझाने के लिए है, ये थोड़े कि इससे ये बन गया, वो तो फिर तब तो अन्य शब्द अनित्य हो जाएगा, वो पहले से लोलुबा विद्यमान है, पहले से ही पचा वचा इत्यादि विद्यमान है, भवा इत्यादि पहले से, ये नहीं कि भू धातु से अच प्रत्यय किए तब भव की उत्पत्ति हुई, सो बात नहीं है, भव तो पहले से विद्यमान है, उसमें अच प्रत्यय की कल्पना की गई है, तो वो जो है कि अच प्रत्यांत है वो, तो इसलिए भू धातु को अच प्रत्यय के अंतर्गत क्या बोलते पचादी के अंतर्गत मान लिया, शब्द के आधार पर ही तो हम देखेंगे ना जी। नहीं समझे वो कट गए। आप लोगों को कोई प्रश्न जी? अब समय भी हो गया। अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं आता। स्वाति जी, वसुधा जी, वासुदेवन जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं जी। तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।